Piszę to wiosną, choć zaczęło się od polskich królewskich złotych grzybów jesieni. Biały puch pokrywa czas, który milczy, a zapowiadała klimat wiosenny. Moje myśli na haju, a wciąż daleko od raju i nie ma szans, nie ma Edenu za rogiem na zajutrz. I dobrze, że mam hip-hop, ten mój jebany hip-hop i względne zdrowie, by realizować wszystko. Chciałem poczuć swoją lepszą stronę, w której nie wyklinam, nie chodzę wkurwiony na co dzień, no co jest? Powiedz szczerze, co tamci dla ciebie znaczą, jak zdradzasz ich ze mną emocjonalnie, no i powiedz na co. Mówią, że to uczucie napotyka cię trzy razy, to chyba ten ostatni jest. Nie jestem stworzony do tego, żeby czytać drogowskazy. Intuicją w życiu wciąż kieruję się, więc kukurze pnę jak przebij śniegi pod warstwą lodu i śniegu po to, żeby coś zmienić. I nawet jeśli to nigdy nie nastąpi, chciałbym w końcu poczuć pierwsze tchnienie wiosny. Tak, mówią, że to uczucie napotyka cię trzy razy, to chyba ten ostatni jest. Nie jestem stworzony do tego, żeby czytać drogowskazy. Nadinterpretacja czasem gubi mnie, więc ku górze pnę jak przebij śniegi pod warstwą lodu i śniegu po to, żeby coś zmienić. I nawet jeśli to nigdy nie nastąpi, chciałbym w końcu poczuć pierwsze tchnienie wiosny. Pierwsze tchnienie wiosny. Zobacz, jak tryska ze mnie hip-hop. To wszystko zabrało mi przeszłość i przyszłość. Chętnie zabrałbym cię do mojego świata nieraz. Pokonał letarg, zacytował ostrego Pegas. Dusza artysty, układ nieoczywisty. W rapie mam dziewiąty dan, w głowie dziewiąty dystrykt, ale chciałbym być numerem jeden tylko w jednym miejscu i wiem, że ty dobrze wiesz, gdzie to jest. Ha, szkoda, że te strzały lecą w powietrze. Miałem przesłanie wybić się ponad resztę. I może słońce roztopi wnet skutą powierzchnię, a może nie dowie się nikt o tym nigdy więcej. Mówią, że to uczucie napotyka cię trzy razy, to chyba ten ostatni jest. Nie jestem stworzony do tego, żeby czytać drogowskazy. Intuicją w życiu wciąż kieruję się, więc ku górze pnę jak przebij śniegi pod warstwą lodu i śniegu po to, żeby coś zmienić. I nawet jeśli to nigdy nie nastąpi, chciałbym w końcu poczuć pierwsze tchnienie wiosny. Tak, mówią, że to uczucie napotyka cię trzy razy, to chyba ten ostatni jest. Nie jestem stworzony do tego, żeby czytać drogowskazy. Nadinterpretacja czasem gubi mnie, więc ku górze pnę jak przebij śniegi pod warstwą lodu i śniegu po to, żeby coś zmienić. I nawet jeśli to nigdy nie nastąpi, chciałbym w końcu poczuć pierwsze tchnienie wiosny. Pierwsze tchnienie wiosny. Śnieżyczka przebij śnieg. Dziko rosnąca roślina jest pod ścisłą ochroną.